पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बात है ये जो सब भाई बहनों के भीतर जची हुई है कि संसार से नील नील नील यही बंधन करने वाली यही खत्म करने वाली यही के दे दे दे दे दे संसार को समुद्र कहा है तो जड़ में खड़ा होकर के आदमी जब कुछ लेगा जोर से डूब जाएगा रहता रहता से मरता रहेगा तो पार हो जाएगा। तो इस वास्ते संसार से लेने की इच्छा न रखे, सेवा की इच्छा रखे, पूजा करे, सेवा करे, उपकार करे, हित करे, सबका कैसे कल्याण हो, सबका हित कैसे हो, सबका सम्मान कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सब निरोग कैसे हो जाए, सभी स्वस्थ कैसे हो जाए, सभी प्रसन्न कैसे हो, ऐसा भाव रखता है वो साधक होता है तेज। और अपना करता है कि मैं हो जाऊं ठीक, मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं सब जाऊं, मैं तत्व हो जाऊं, मैं जीवन हूं तब जाऊं, वो जल्दी नहीं होता, उसमें बाधा रहती है, उसका व्यक्तित्व दृढ़ होता है। एक देशी पना जो अपना है वो इससे दृढ़ होता है, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मैं अपना कल्याण कर लूं, ऐसा जो भाव है ना, ये बड़ा अच्छा है, उत्तम भाव है। पर उत्तम होते हुए भी अपना व्यक्तित्व दृढ़ होता है, एक देशी पना अपने में दृढ़ होता है, ये उसको पता ही नहीं लगता कि मैं अपना अहित कर रहा हूं, पता ही नहीं, वो समझता मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरा कल्याण कर रहा हूँ। परंतु कल्याण करे बात तो ठीक है, परंतु अपना एक व्यक्तित्व दृढ़ होता है जो उन्हें सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए, सबका हित। इस बात गीता ने कहा ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, हित में रति होनी चाहिए, हिते रता, आपकी प्रीति किस बात में है, आपकी प्रसन्नता किस बात में है, आपकी प्रसन्नता सबके हित में होनी चाहिए, सबके कल्याण में अपनी प्रसन्नता होनी चाहिए। आप कितना कर सकते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, आपकी कितनी शक्ति है, कितना उपकार कर सकते हैं, कितना हित कर सकते हैं, इस शक्ति की जरूरत नहीं है, वो जितनी अच्छी उत्ती अपने लिए पूरी, अपने उद्धार के लिए पूरी है शक्ति अपने पास, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई सहस्रपति, कोई अरबपति हो जाए तो वो उनको जाने, कोई बड़ा विद्वान है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मामूली पढ़ा लिखा है, तो भाई जितना माल ज्यादा है उतनी उसको जगह ज्यादा देनी पड़ेगी, कोई बड़ा साधु है, महात्मा है, ब्राह्मण है, पंडित है, तो उसके जल्दी कल्याण नहीं होगा, बड़ा है ना, बड़ा वही डूबेगा जल्दी, भारी ज्यादा हो जाएगा ना तो डूबेगा। इस वास्ते अपनी जितनी शक्ति है, जितना अपने है, उतनी शक्ति भावना ही चाहिए। सेवा छोटी हो बड़ी हो एक फल होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, भाई ज्यादा सेवा का ज्यादा फल पड़ता है, थोड़ी सेवा का थोड़ा फल पड़ता है, ये नहीं है। वहां तो त्यागा शांति निरंतर त्याग है, अपना नहीं दूसरों का हित है, वैसे ये भावना है। चाहे उतना ही करे, थोड़ा ही करे, ज्यादा करे, सबका सुख कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, दूसरों के हित में प्रसन्न हो। सत्संग सुन रहे हैं, बड़े प्रेम ले भीड़ तो बड़े बड़े खुश हो जाए भाई, बहुत अच्छी चीज है, इतना हित हो रहा है, इतना का कल्याण हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, प्रसन्न हो जाए, सेवा हो गई। और इससे भी बड़ी सेवा एक और है, क्या, किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी का भी चित्त न दुख है, किसी का भी नुकसान न हो जाए, ये सावधानी, ये है सेवा की आरंभ। ये हुए भी सेवा आरंभ नहीं होगी। देखो हित करना है ना, वो कितना ही हित करो सीमित होगा, और अहित नहीं करना है ये असीम होगा। किसी का नुकसान नहीं करना है, नुकसान न हो जाए, ये भाव असीम है, इसकी सीमा नहीं है। और हित करोगे, सेवा करोगे तो हजार दस हजार लाख दस लाख बीस लाख अरब रुपया खरब रुपया कर दोगे, तो अरब रुपये सीमित होगी। और किसी का भी अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, मेरे द्वारा कभी किसी का स्वप्न में भी अहित न हो, अहित न हो, ये व्यापक है, बहुत लंबी बड़ी सेवा है, ये बहुत विचित्र बात है। सेवा में तो ये बात है कि अपने पास वस्तु पड़ी है, ज्यादा खराब हो जाएगी तो बांट दो भाई, दे दो, तो ये क्या है, ये तो अपने जो संग्रह किया है, अपने लिया है, उसका एक टैक्स है। टैक्स से मुक्ति नहीं होती, टैक्स दंड से मुक्ति नहीं होती, लाखों रुपये का टैक्स देते कल्याण नहीं होता। ददाति दंडम पुरुषो मई भते नाथ नसादि भत्यान काम गया, दंड दे दिया राजा ने, दंड देता है, लाखों रुपये दे दिया, कल्याण नहीं, माशा कल्याण नहीं उसमें। दतार दंडम पुरुषो मई भते न साधी भक्त है, कोई भक्ति नहीं है, दानी कामना भी है तो वो दान नहीं है, वो हम संप्रदान नहीं है। यदि यदे दान तया सुपात्र तत्संप्रदानम करितम बोलेंगे, संप्रदानम अच्छी तरह से प्रदान है, वो संप्रदान है, कारक है ना, वो संप्रदान कारक है, कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकार, तो संप्रदान वो होता है, ज्ञान मात्र संप्रदान नहीं होता, मर जाए छूट जाए सब, त्याग नहीं होता, इसका नाम त्याग नहीं होता कि मर जाए तो सब छोड़ दिया, सब शरीर भी छोड़ दिया, संबंध ही छोड़ दिया, फिर इतना के चिट्ठी पत्री नहीं, तार चिट्ठी नहीं, समाचार ही नहीं, इतना छोड़ दिया, इसका नाम त्याग नहीं है। अपने सहारा छोड़ दी, भीतर से अभी किसी की इच्छा नहीं रहती, कोई हमारे आदर करे, सो बात सुने, कोई से नहीं, ये बहुत बड़ा भारी दान है, बड़ा भारी त्याग है। आपने देखो ध्यान देकर देखो, अपने किसी की बुराई नहीं करना है तो भला हो जाएगा, अगर नहीं आप बताओ, किसी की बुराई नहीं करना है तो भला हो जाएगा कि नहीं, भला होने के लिए क्या किया, बुराई का त्याग किया तो भला नहीं हो गया, अब भलाई करके सीमित भलाई करेगा वो सीमित भलाई होगा, कितनी करो लाखों करोड़ों अरबों के रहते सीमित होगा, बुराई नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी का जीव नहीं दुखाएंगे, किसी का भी किंचित मात्र भी किसी का बुरा नहीं करेंगे, ये असीम है, असीम। और सीधी बात है, किसी का बुरा नहीं करना, क्या जोर है ऐसा, क्या परिश्रम करना पड़ा, को पसीना हो इसमें, क्या जोर आता है, मन में विचार है किसका हित नहीं करना है, सर्वे भवंत सुखिनः आ जाएगा पीछे आप साथ में, सर्वे भवंत सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, कोई दुखी नहीं हो जाए, कोई दुखी नहीं हो जाए, मात्र दुनिया की सेवा हो जाएगी, मात्र दुनिया की, और आप भले आदमी हो जाओगे। ये भला होने में, मुक्त होने में ज्यादा परिश्रम है ही नहीं इसमें, पर ज्यादा तो मैं कहता हूँ परिश्रम है ही नहीं, परिश्रम से बुराई करने में है, अपना दुख पैदा करने में बड़ा परिश्रम होता है। जवान बेटा मरता है तो 25 वर्ष का होता है, ब्याह किया जाता है, इतनी मेहनत करने पर 25 वर्ष का बेटा मरता है। दुख में बड़ी तैयारी करनी पड़ती है तब दुख होता है। दुख सरल नहीं, सीधा नहीं है, सुख सीधा बात है। चाह गई चिंता बड़ी व्यवस्था नहीं, अब जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, ये लोग ना जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, हमारी जरूरत नहीं, मौज हो गई, बहुत भीषण आनंद नहीं है, अपना जरूरत नहीं है, मौज रहती हरदम सदा दिवाली संत के रात होगा आनंद। वो संत है भाई, वो से बहन हो, गृह में हो, साधु आश्रम हो, अपने में किसी का पूरा न हो। इस वक्त डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। ये बहुत ऊंचा त्याग है, बड़ी ऊंची सेवा है, ये दुनिया मात्र की सेवा। सपने भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये शिव नहीं है। हजारों लाख आदमियों को भोजन करा वो सीमित होगा, और किसी का अपकार न हो जाए असीमित होगा। सुख में ऐसे जो रहते ही नहीं, नियत ऐसी होगी भाई किसी को दुख दे दे जाए, किसी का इतने हो जाए, मैं सर्वभूत ही दृढ़ता हो जाए, आप सारी सत्य विश्वास आ जाएगी। इस बार त्याग शांति, त्याग शांति होगी। जिसने कुछ लीना नहीं दीना बेर हजार हजारों बार दिया, जिसने नहीं ली नहीं, उसको बड़ा लेता है देता है लेता है देता है, ये व्यापार है, ये दुकानदारी है। दुकानदार होता है, पैसा लेता है, कपड़ा माल देता है, लेता है देता है देता है देता है, ये संसारी जन्मता है मरता है, जन्मता होता है, इनका काम देता है देता। और एक लेता ही लेता है, पशु पक्षी वृक्ष आदि लेता ही लेता है। इन्हें ले लो आप लाभ, वृक्षों से पत्ता ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, लकड़ी ले लो, मत दे नहीं सकते। पशु पक्षी से ले लो, दूध ले लो, बछड़ा ले लो, दे नहीं सकते। ये देना शुरू होने से साधक होता है, साधक का श्री गणेश होता है लेना बंद करने से। हमें सुख देना नहीं है, हमें कहीं सुख देना नहीं है, किसी से कुछ भी लेना नहीं है। साधन शुरू हो गया, ये साधन शुरू होता है, शुरुआत साधन की, सीधी साधी बात। इसमें कठिन बात क्या बताओ, अब भाई हम साधु हो गए, अब कुछ लेना नहीं किसी, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मौज बोले। ये इतनी विलक्षण बात है, किताब चाह गई चिंता में सैन ज्योति महाराज रहते थे, उनको अपने माधोदास थे सूर सागर वाले, वो महाराज का फटली चादर धागा लाल किया, मैं कर दूंगा आप महाराज मेरे पास आप रहने दो, क्यों कभी काम बड़े काम आएगा, जरूरत पड़ेगी। अरे जंगल में आकर बैठे बैठे जरूरत पीछे रहेगी ना, जरूरत नहीं चाहिए, बस जरूरत नहीं चाहिए, इस वक्त बस जरूरत बनी, जरूरत काम आ जाए, कभी कभी जरूरत होगी, कभी जरूरत ही छोड़ दी हमें, और कुछ छोड़ दो नहीं, और छोड़ नहीं, कोई जरूरत है ही नहीं हमारी, जरूरत का त्याग कर दे, छोटी धागा रख लो, कभी जरूरत पड़ेगी, यही बनना है ना भाई, अपने नहीं करेंगे। एक कुप्पे थे, उसमें एक साधु की बात सुनी, एक पंजाबी बहन भाई ने किसी सर्दाई ला कर रख दी, ठंडाई और सर्दी, हाँ ला करके महाराज के आसन पर और सर्दाई रख दी, सीढ़ी रख दी, जब जब वह कीड़िया नहीं खा गई तब तो आए को अपने कुपा में ही है कि जो खा गए सफा हो गई टपा है पड़े हुई, जैसे वही आप बता दिया घर में, जो आप बता छोड़ो भाई आप बताए घर में आप बता। लोग समझे संतान सेवा करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ सेवा बहुत ही महंगी पड़ती है, हमारी सेवा बहुत महंगी पड़ती है, जो सेवा करते हैं ना हमारे बहुत महंगी पड़ती है। सोच ले ले लो आज हम कुछ ले जाए घर ले कुछ जाते फिर ले जाए कहाँ रखा पता ही नहीं, तो सेवा बहुत महंगी पड़ी गया हमारी, तो सेवा महंगी पड़ती है। आप समझो सेवा करते हैं, सेवा आप सेवा न करो यही सेवा है, आप कृपा करो सेवा मत करो ये बड़ी सेवा होगी आपकी, आप सिर्फ अपने लो वो से बड़ी सेवा होगी। बीमार हो जाए पूछे बाब कैसे हो भाई ये कैसे हो, बीमार हो जाए कोई और पूछे ही नहीं, पानी भी नहीं पूछे महाराज कैसे है, आन रहता है उसको, उसको बड़ी मौज रहती, कोई आकर पूछता ही नहीं शुद्ध गया क्या है महाराज, बहुत आनंद रहता है। दादा पूछे तंग कर क्यों तंग करते, आनंद खिलता है। तो इस तरह से संतान सेवा, संतान सेवा यही है, कोई जान पूछे नहीं, भूखे हो प्यासे हो नंगे हो भूखे जरा संत रहते आ जाती मौज मस्त हो जाती, क्या करना अपन भाई कुछ कुछ नहीं करना, ये जितना ज्यादा परिचय है ना ये बढ़िया चीज नहीं है। देखो इस बात कहने का मैं अधिकारी तो नहीं हूँ, अधिकारी होता कहने का वो मैं कहने का अधिकार कैसे, मैं था लोगों को इकट्ठे करता हूँ छोड़ाता हूँ, पर ये चीज बढ़िया नहीं है, ये एक प्रतिग्रह है, एक व्यसन है। हम तो कहते हैं भाई हम तो बापड़ा व्यसन पूरा करते हैं, व्यसन इसी सर सर ने व्यसन ने सर ये तो क्रियावान पुरुष से विद्वान, विद्वान बहुत हो गया तो वो क्या है पढ़ गृह समझ बहुत बातें करी, यथा खर चंदन वन भारवाही भार से मित्ता चंदन से गदे ऊपर कपूर कमल चंदन लाद दे तो कपूर चंदन भार ज्यादा हो गया का भार कम, तो ऐसे पढ़े लिखे है वो भार का पता है पुस्तक में जानता हूँ मान लो भार है बहुत बहुत भार है कुछ नहीं भार से मित्ता चंदन से इतना पढ़ा हूँ मैं इतना समझता हूँ मैं भार। मैंने शरणानंद जी को कहा कि महाराज आप बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, आप बड़ी तेज बुद्धि है, आप कोई आवेदन प्रतिष्ठा कर देते प्रतिष्ठा कर देते हैं तो बड़ी बुद्धि है, कि बुद्धि होना दोष नहीं है, बुद्धि गुलाम ही तेज है वो खराब है, गुलाम नहीं होनी चाहिए, मैं बुद्धि मानूंगा गुलाम ही है, बुद्धि बुलाई हो दोष नहीं बुद्धि में गुलाम ही खड़ी मैं बुद्धि मानूंगा बुद्धि की बदलाऊंगी, धनवान हुए धन गुलामी, मैं बलवान हुए बल गुलामी, मैं समझदार हुए समझदारी गुलामी, गुलामी बोली कोई आदमी बोली तो इसको गुलामी नहीं होनी चाहिए, तो ये गुलामी खराब ये पत्र करते गुलामी हुई या गुलामी खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ सब जगह डाके जाओ खाऊ खाऊ खाऊ खाओ खिलाओ ले जाओ मौज से खुले सीधे है, इस तरह से समझा हित कराया होगा समझ लो भाई बहुत चीज है, क्योंकि चीज सबकी है वास्तव में जो चीज है वो सबकी है, क्योंकि परमात्मा सबके है, परमात्मा की सृष्टि सबके लिए है, परमात्मा की वस्तु सबके लिए है, परमात्मा का जल सबके लिए है, परमात्मा की हवा सबके लिए है, परमात्मा की पृथ्वी सबके लिए है, परमात्मा का आकाश सबके लिए है, भगवान की चंद्रमा सबके लिए है कि इनसे प्रकाश करेंगे या प्रकाश नहीं करेंगे सामान। एक कल में घर लगाए तो पैसा आता होता है, एक बत्ती लगा लो और ये बत्ती बदले गई थी गंगा जी गए को क्या चलता संतान भगवान, इस तरह से भगवान और भगवान के भक्त इस तरह से होते हैं, हमारे सबकी सेवा करे मौज से किसी को दुख देने का सेवा होगी कितनी सुगम सेवा बताओ, ऐसी सर्व सेवा सर्व मन से तन से तन कर मन कर वचन कर जेतन काहू दुख तुलसी पात्र धरत है देख तो उसके मुख कितम हाथों में तन कर मन कर वचन कर जेतन काहू दुख सुख जाने देतन काहू दुख तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख देख रहे पाप दूर होते पांडव पांचों जंगल में रहते थे फिर एक वर्ष अज्ञातवास हुआ तो उसमें खोजने के लिए गए तो वो पता नहीं लगा फिर सभा हुई कौरवों की वे कहाँ है पता नहीं लगता है तो भीष्म जी महाराज ने कहा कि उसको ब्राह्मण भी नहीं खोज सकते तुम क्या ही आपके सियाली में क्या करेगा खोज नहीं सकते उनको तो वो मैं जानता हूँ क्या यत्र राजा विदेश्वर यत्र राजा विदेश्वर होगा वो अकाल नहीं पड़ेगा वो गायों में दूध होगा खेती अच्छी होगा आपस में लड़ाई नहीं होगी शांति रहेगी ऐसा जहाँ है वहाँ है विष्णु विष्णु जी का मैं जानता हूँ ये क्या खोजेगा क्या जाना ही मुझे यत्र राजा विष्णु तो क्या ऐसा नहीं विराट नगर में बड़ी सुख शांति है गायों में नहीं है तो कैसे वो कैसे प्रकट हुए गायों खेलो गायों ले जाओ गायों को खेलते हुए गायों को ले जाने पर छिपेंगे नहीं बोले दुख पाओ सुख पाओ नहीं छिपेंगे ये उपाय सोचा गायों में ही गायों खेल दो ग्वाले आकर के अगर सर कौरव आए हैं वो गायों खेल के ले जा रहे हैं तो पहले दिन जो युद्ध हुआ था उसमें वो अपना सारथी मारा गया तो उत्तर कुंवर बैठा था और तो सब आए नहीं थे पहले दिन सुशल मान गायों गई थी उधर गए थे तो भीमसेन भी साथ हुआ अर्जुन साथ में थे जिसने कह दिया बल्लभ से ही ले लो कह रहे सही कह दे ले लो उसको ले लो साथ में ब्रिंडाला भी ले लो ये हीरा क्या करेगा अरे सर ले लो साथ सब काम ठीक कर दिया तो आए नहीं थे इन्होंने गायों खेली क्योंकि ये आपस में संधि करी पहले दिन इन्होंने गाय गई कुछ दूसरे दिन ये घरी तो ऐसे करो आप हटाने से फंड प्रकट हो गए तो घर गया तो रणवा में बैठे थे जो कहा देखो ये कौरवा ने पांडव समझ लिया हमारे को पांडव समझ लिया अपने निकाल दिया निकल गए पांडव समझ लिया हमारी गायों खेली इतनी हिम्मत उनकी मैं यूं करूंगा शरीर वो होती जो श्रृंगार करती है रानियों का श्रृंगार करती है सब तरह से केश आदि करना करना सब श्रृंगार करना कंचना लगाना ये शैलेंद्री बोली कि ये ब्रजनगर है ना ये चलाना आता है इसको रथ चलाना आता है तो रथ चलाना आता है कहाँ आता है कैसे गया शैलेंद्री बोली कि अर्जुन का रथ चलाया इन्होंने अर्जुन कोई नहीं अर्जुन चला था और कौन चला था अर्जुन का रथ चलाया है इस बार उसको चलाना बड़ी विद्या है क्या जानते कहा अरे तुम्हें चला गया तो मेरा चला गया साथ बैठो साथ बैठ गए बड़ी चलाया रथ चलाया तो जोर से शंख बजाया अर्जुन ने अर्जुन शंख बजाए तो कांप गया कि तुम शंख बजा मुख कह दिया रथ का डंडा पकड़ लिया श्वेत वाहन हो गए घोड़े कैसे देखो देखी गाड़ी भाई शेगा सामने पहले उसको गए वृक्ष के पास वो फिर भागे तो जब वो शेगा देखी कि फिर रथ को पीछे बैठो ये समुद्र की तरह से ना करिए भीष और द्रोण के पास आ रही बड़े बड़े महान थे पीछे जो कहीं रथ पीछे ले जाएगा रथ इधर जाएगा कि तेरे को इनाम देंगे नौकरी में इनाम देंगे तो मेरे को इनाम नहीं चाहिए रथ ही नहीं चलेगा तो उधर के भागा उत्तर उत्तर के भागा भागा तो महाराज वो पीछे भागा ये अनुज ऐसे वो भाग रहा है ना मुझे वो पीछे भागा अर्जुन यूं बरोबर भागता था पकड़े पकड़ा कर जा काम है, एक करी करी डरता है क्या है, डर के डर बैठते हैं। मैं रथी बन तू रथी तू बैठ रथी बनता कसम करे मैं सब कर लूंगा, तू जन आएगी नहीं अर्जुन को सुना है कि नहीं, हाँ वो हूँ मैं तो डर मत मैं सब करूंगा। फिर वो वृक्ष के नीचे गई, उस वृक्ष पे एक पुतला बनाया वहां मुड़ देगा, उसमें चार खोला उसमें निकाला कि महाराज ये देखो तलवार है, ये गांधी धनुष है, ये नकुल सहदेव की तलवार है, ये महाराज युधिष्ठिर का धनुष है, ये वाजिया रहे है, मैं करूँगा काम सब बताया। अपना धनुष लेकर बैठा कि मैं बैठते हूँ रथी तू जा रथ सार्थ, पुत्र सार्थी हो गया। अब सारथी सारा जोर से तुम ये देखते हैं भीष्म द्रोण आदि देखते हैं तो वे लोग कहने लगे कि पीछे स्त्री बैठी है, वेश स्त्री का वेश था, अर्जुन के वृंदला पाणी में स्त्री का वेश था। कहते हैं उत्तर कुमार आ रहा है अपनी बहन को लेकर के, कहते हैं तो तुम संधि कर लो, गायों क्यों घेरते हो, तुम्हारे को लड़की देंगे। वो उत्तर देकर आ रहा है, विष्णु देव क्या देख रहा तुम आते आवाज में देखना तेरा विवाह कैसा होता है तुम्हारा। नदी जलंकेश वदारि केतु एष नगवा भयो नाम नगारि सूनो एषो गणावेश कीर्ति जीत्वा वयम नेष्यति साध्य गाव। ये अर्जुन है अंगनावेश धरे कीर्ति है, नदी जलंकेश नदी जो सुनिए महाराज भीष्म जी महाराज लंकेश वदारि केतु लंकेश के बन के हरी है वो हनुमान जी जी केतु में है। नदी जलम लेकर बाजार नदी जलंकेश बनारी केतु नगा भयो नाम अर्जुन नाम नगा भयो नाम नगारी सोनू पर्वतों के हरी इंद्र का बेटा है। ऐसोंगना वेश धरा कीर्ति जीतवा वयम नेष दिगा वही है कि सबको ले जाएगा भीष्म महाराज रक्षा करो ये जो दुर्योधन आदि की मुश्किल हो जाएगी। ऐसी बात करते हुए उसे चाहती महाराज सामने भीष्म जी महाराज द्रोणाचार्य आ रहे हैं युद्ध कर रहे हैं तो उसे बाण चलाया। पहले भीष्म जी ने चरणों में मारा बाण, भीष्म जी के द्रोणाचार्य गए और दो बाण सरासर यास चलाए सरासर बाण चल रहे थे। नमस्कार करता है और आज्ञा लेता है कि महाराज आज्ञा हो जाए युद्ध करूं आपके साथ। नमस्कार किया और कानों पर बाण चलाए मतलब ठीक है करो बेटा आगे दीदी चलाए। भैया जी भाग गया कर्ण भाग गया उसमें कर्ण भाग गया कर्ण भाग जाता था कभी दासी का दूध पी लिया था तो भाग जाता। फिर महाराज ऐसा युद्ध किया वो उत्तरा बैठी थी वहां रणवास में जब उत्तर कुंवर में तो उत्तरा बैठी वहां वह कही मैं कहा कि तुम जाओ तुम और वो जीतो तो उनके जो पगड़ी के ऊपर कुलाबा लगा हुआ है नहीं वो सोने का वो लाना जो मैं गुड़िया खेलूंगी समझे कपड़ा लगा हुआ ठीक है युद्ध करने लगा महाराज बुद्ध की जो अब अकेला क्या युद्ध करे तो नहीं प्रश्वा शस्त्र चलाया सुना लगा तो सबको सुला सुना दिया। फिर उन पुत्र को कह दे भीष्म द्रोण इनके पास मत जाना ये मेरी मेरे पर कृपा करके चुपचाप पड़े हैं राजपति से नहीं आएगा तो दूसरे बुढ़ा है जो लिया सबके लिया सबका पर कपड़ा ले आया वो नहीं पेगा महाराज गाय सब घर चलो गया पीछे। अब बात सुनी विराट राजा जो खुश होया के उत्तर ने विजय कर ली आज उत्तर ने विजय कर ली पांडवों पर कौरवों पर विजय कर ले कंक भट वही पाठा खेलते ये तो ही महाराज विष्णु को कहते वाह कैसे उत्तर को रहे तो विष्णु महाराज बोले कि जिसका सारथी बृहंधला उसके जीत में क्या संधि है हिंडरा जिसके सारथी उसके विजय में क्या संधि है। अरे कि तू कैसे करते ब्राह्मण शीर से बोल उत्तर कुमार ने विजय की हाँ तो उत्तर को भेजे विजय उत्तर को सारथी जिसका प्रेरणा है उसमें संदेह कोई विजय तो होगी वहां तो उसने विश्वास हमारा बावड़ा जी भाई मेरे पुत्र की प्रशंसा नहीं सह सकता है वे सारथी मेरे नहीं प्रशंसा करता आप उन पास में खड़ी थी धूप दी उन्हें सठ प्याला लेकर कैसे क्या है वो युधिष्ठिर युधिष्ठिर का अगर खून भर जाए तो 12 वर्ष वर्षा नहीं होगा तो कोई युधिष्ठिर है शैली बोली महाराज मार्ग युधिष्ठिर है अर्जुन आया उधर से तो पहले कह दिया युधिष्ठिर ने कि अर्जुन को कहना इधर ना आवे तो ब्रह्म नलो कह दो ब्रह्म नलो उधर ही चले जाए यहाँ नहीं आओ बिल्कुल बड़ा उत्सव मनाया विराट ने कहा हमारी विजय होगी विजय होगी फिर वो उत्तर आया कि ये क्या हो इनके कि ये ब्राह्मण कहता है परेशान कहते अब चुप रहो अब 2-3 दिन बाकी है भी अब आप बोलो मत फिर बताऊंगा आपको बात ऐसी बात कही है समझे ऐसा जो भी है भगवान सब छका दिया जो भीष्म जी आदि कहते थे रे अर्जुन के सामने दो हाथ करेगा कौन तुम जो कहते हो गाँव के हैं कहीं यूं करेंगे यूं करेंगे क्या करोगे तुम महाराज युधिष्ठिर ने समझे भीष्म जी ने समझाया द्रोणाचार्य ने समझाया कृपाचार्य ने समझाया अरे दुर्योधन युद्ध मत कर संधि कर ले ठीक रहेगा कर नहीं अब विजय करेंगे रात देंगे तो ऐसी बात है महाराज तुम्हें जो बात कही ना पहले उत्तर कौन ने कि मेरे को नहीं देखा ये अनुसरण पांडव समझ लिया हमारे को पांडव समझ लिया पांडव अज्ञातवास करते हैं वे रहते हैं वे डरते चले गए हम पांडव थोड़े ही हैं हमारे पर विजय करेगा पढ़ुआ मैं पैशन डरे कर रहा पर केती करे मेरे धारा माए दर्शन तो आंसू ना में लिया तू तो कर धारा माए दर्शन था समझे बात पड़वा में पसंद करना पड़ की थी करे घर पर गेह नरदी गेह घर में करे मैं यूं करूंगा यूं करूंगा मैं जब काम पड़ेगा तब पता लगे मुझे बना दे बड़ा विचित्र पांडवों का इतिहास बड़ा विचित्र है फिर शुरू से मनाया उन्होंने कह दिया कि बस हमने पांडवों को प्रकट कर लिया हमें 12 वर्ष फिर वनवास हो गई भीष्म जी का ये पांडव थे ये अर्जुन था यह तो क्या गया उसने प्रकट हो गए अब प्रकट हो गए 12 वर्ष फिर वनवास तो भीष्म जी का गिनो तो 16 मास के 1 मास बने उस मास 14 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष हो चुके अब वक्त नहीं है एक गिनती से थोड़ा 1-2 दिन बाकी है 2 दिन बाकी हुआ युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर बैठ गए बोल रहे कि महाराज ये युधिष्ठिर महाराज है ये शेरंगी द्रौपदी है ये बलभ्रष्ट या भीमसेन है प्रणला या अर्जुन है ये स्वादी विराट ने बड़ा प्रश्न नमस्कार किया महाराज आप मम्मी ने क्या क्या काम किया कैसे काम किया कि नहीं हम बहुत सुख से रहे तुम्हारे ऐसे काम किया तो जो सूरवीर होते हैं ना वो ऐसे होते इस बात से अपने तो सबको सुख दे अपनी सूरवीरता छिपी हुई रहती है पता नहीं इस बात के कारण आप नम्रता करो सरलता करो सबको सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ पांडवों ने सेवा करी बहुत वहां अपमान सहा तिरस्कार सहा शहर निर्दासी की तरह रही वज महाराज कीचक था कीचक ये विराट का सारा विराट का सारा था उसकी बहन थी उसके विराट का ब्याह हुआ था तो ये यहाँ रहता था बहुत बलवान था ये बहुत बलवान था तो उसको शैलेंद्री को देखा ये द्रौपदी सुंदर बहुत थी तो उसका मन खराब हो गया उसने ये प्रस्ताव रखा तो द्रौपदी फटकार दिया फिर महाराज उसने अपनी बहन से कहा कि तू मेरे घर पर पहुंचा दे तो द्रौपदी ने कहा कि तू वहां से मदिरा लिया मेरे भाई के घर में से मदिरा द्रौपदी ने कहा मेरे मत भेजो मैं तो नौकर जाऊंगी ठीक नहीं है कह नहीं मैं कहती हूँ जाओ गाली मदिरा मंगाया कि भीतर आ जाओ, भीतर जाऊ जाऊ दे दू नहीं जाऊ पीछे पीछे पीछे आकर लात भी मारी। युधिष्ठिर महाराज वहां खेदे दुआ उसके सामने मरी लात गई कैसे मना जो पांच महामूर्ति बड़े भारी गंधर्व है पांच गंधर्व वे आज चुप कर कैसे बैठे हैं। तो भीमसेन ने देखा तो भीमसेन ने कीकर की तरफ देखा तो युधिष्ठिर बोला है अरे भाई एक गीला है ये तेरे काम का नहीं है रसोई में तो सूखी चीज चाहिए सूखी लकड़ी से क्या करेगा भीमसेन का भाई कर दू बाप ऐसे कर दिया महाराज वो सुने नहीं युधिष्ठिर ऐसी बात कही वे रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर बोला कि सती साध्वी होती है उसी रक्षा करने किसी की जरूरत नहीं वो स्वयं अपने तेल से रक्षा कर लेती है बात हो गया। पशु रात्रि में द्रौपदी गई भीमसेन जहां सोया था वहां अलग हटकट आया देखा अरे रात में कैसे आ गई तू कहते नींद आती है। युधिष्ठिर महाराज कंक भट देखते राजा की तरफ देखे राजा खुश हो जाए ये देखते हैं और वो हो जाते हैं चूड़िया है हाथ में चूड़िया इसे प्रसन्नता लगती है युद्ध में जो बाण चलाता है तो लगती है यूं जो यहाँ आसन पड़ गए अकेले की तरह यहाँ हाथ हो गया यहाँ का उसके ऊपर चूड़िया लगी है जैसे कोई ग्रहण हो जाए चंद्रमा के ऊपर जो चूड़ियों ग्रहण हुआ हुआ है आपको तो नींद आ नींद आ का समय है क्या क्या दशा हो रही है मेरी सास के प्यारे पुत्र गऊओं के घोड़ों के पीछे दौड़ते हैं आपको नींद आ रहा है इतने पर भी किसी ऐसा करता है रो पड़ती हूँ उसे आपको नींद आ रहा है आपको नींद आती होगा मेरी नींद नहीं आती ऐसे समय आप खुद में आप आ रही है चुपचाप रह जा तू सो जा नींद ले ले किसे किसे सीट ऐसी मर गया तू समझे मर गया तो जीत इसको कह देना कि कल शाम को रात्रि में जहाँ पर लड़कियों की ये शिक्षा होती है गाना बजाना सीख सुनते हैं वो स्थान खाली रहता है तो उस किसी को कह देना कि वहां आ जाओ आप किसी को कह देना वो कह जो कीर्तन महाराज बड़े श्रृंगार किया कहे पहना तो वहां प्रेम से जागृत हो गया अंधेरे में जागृत टूटा है क्या बात है कौन है अरे कौन है क्या करता है कौन छेड़ता है मेरे को अरे पड़े अरे कुछ युद्ध किया मेरा भीमसेन किसी को बहुत बली था जब किसी को मार दिया तो लोगों ने कहा कि संसार में बलदेव जी और कीचक और वो क्या भीमसेन बलराम जी ये बलवान है तो किसी को मारने में किसी को वैसा ही बलवान है भीमसेन ऐसा ही है किसी को भीमसेन ही मार सकता है और भी मार सकता कोई समझे मसल मसल पाला फिर क्या किया ये थोड़ा थोड़ा है ना माथा हाथ और पग थोले में थैले में डाल दिया ये थैले में खड़ा दिया किसी के बाल एक कदन पुनर्वा ओ कोई पानी लंपट गए लंके जूत खाया जगदानी पीथल जैसे प्रकट मार खा हिरण मीठी नौ रोजी परनार दिल्ली गड़ गई से दीठी आंख खेल अब जगतन शोभा जारी कोटरा कोट जाएगा गिता चोट लगी ये बिचार ये बेचारी किसी के बाल कदन पुनर्वा और पव पानी इंद्र जंप लंपट में लंके जूत खाया जग जानी पिथर जैसे प्रकट मार खाई रण मीठी नौ रोजी पर नार दिल्ली गड़ गई शह मीठी आंख खोल देखो अब जगतन शोभा जारी कोटरा कोट जय गया कि तेरा चोट लगी दिल सा मारे बेचारे अब वो मार दिया तो सुबह देखो तो मरा पड़ा है और थम्बे नीचे घुसेर दिया हूँ अब निकालना मुश्किल हो गया सब आए बात क्या है कैसे मर गया वो जो द्रौपदी कहती है कि पांच गंधर्व है मेरे रक्षा करने वाले तो कोई गंदे गई काम मनुष्य तो नहीं है ये तो देवता का काम है उसको लेकर जाने लगे द्रौपदी को लेकर चले साथ में, द्रौपदी में मन रह गया हुआ, द्रौपदी को सती करने के साथ में, किसी को जलाए देंगे साथ में, द्रौपदी को सती कर देंगे, किसी को मन रह गया इसमें, इस बात करो पकड़ ली द्रौपदी को ले जाने, द्रौपदी कह रहे थे मेरे खून जा रहे क्या करें, कहते रो सती करेंगे, किसी का मन रह गया जो सती कर देंगे साथ में। उसने पुकारा जोर से कि वे गुप्त क्यों रहते हैं, अब वे गंदर गुप्त क्यों रहते हैं, ऐसा कहा भीम से इंद्र से बना रहा था, उसने सुना तो है चंद्रिका में तो नाम वर्ग पता नहीं, चंद्रिका में लिखा है प्राकार ढावत प्रावीर, वो सब जैसे ही सरसी गई भीतर जैसे कोई सूर बाढ़ में चलता नहीं रहा है, विशाल भूमि ताई थी वो बढ़कर जाकर के ताई कादा लगा, सब कादा लगा और तार उखड़ा एक तार और वे चलाते हैं पूरे किसी को जलाने के लिए अग्नि लगाई और उनको बैठा कर बैठाते थे, इतने मुझे किलकारी करी तार दिया उखाड़े कंधे पर रोज किलकारी जोर से, अब करी उसने जो ये है अब बारे क्या है क्या आ गया, सब कादा लगा दे सबसे ऊपर जरा क्या हुआ है भागे तो तार में दोनों जो सब भागते ले चिता जल रही है चिता फेंक दे मारिया चिता में फेंक गया मारिया चिता में सौ थे सौ सब भाई सब उजा दिया, द्रौपदी वहां से चले बेचारी सीधी सीधी, अब द्रौपदी गई तो गई में सब लोग हो जाए नहीं बो बोलो इसमें दर्द दर्श नहीं पड़ी तो याद सब द्रौपदी निगरा को राजा ने हर रानी से कहा कि तू इनको कह दे जो चली जाओ यहाँ से करी मेरी दृष्टि पड़ गई तो क्या दे सको ला कर सब इसमें दृष्टि पड़ गई तो बहुत आई जब कहो ऐसी बात नहीं है, जिसका मन खराब होता है उसके लिए अपने बैठो बड़े साधु पुरुष है मेरे पांच गंधर्व है मेरे रक्षक जो तुम सब खत्म कर दिए श्याम राज ये बात सुनी तो भाई ये तो ऐसा भगवान दूसरा नहीं है, चार आदमी बताए भगवान ऐसा धृतराष्ट्र बड़े भगवान थे, धृतराष्ट्र थे वो भगवान बहुत सब युद्ध हो गया बाद में कहा मैं भीमसेन से मिलना चाहता हूँ मान दे मिलना लग गई थी भगवान का ना तो लोगों का भी मिशन लगा है लोगों का वो दिया जाए बैर ले लू पूरा मेरे मिलने को मिलने भी मिशन मिलने गया भगवान का दान धृतराष्ट्र भी ऐसा बड़ा भगवान था जरा अंदर तक करी क्या ऐसी बातें महाराज तो जो वास्तव में धर्म पर होते हैं जो संसार को उद्धार करते हैं दूसरों का कल्याण करते हैं युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु है सबकी सेवा करते हैं सबको सुख पहुंचाते हैं युधिष्ठिर महाराज तो ये युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा है, ये धर्म के सामने सब बल खत्म हो गए, किसी का बल बागारी काम नहीं किया बल महाराज जीत हुई। ऐसे भाई धर्म पर रहो, धर्म क्या पर हित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। तो दूसरों का हित करो सेवा करो सुख पहुंचाओ, ये सुख लेना है ना ये दुख का फिर है, अपनी उन्नति हो जाए हमारे को सुख हो जाए हमारा कल्याण हो जाए हम उन्नत हो जाए। उस ने लिखा है कि ये हिरण्यकश्यप था है मैं जो बड़ी इसे कर डबरा राक्षसी वृत्ति है ये आसुरी वृत्ति है तो मैं इसे मैं नहीं कर आसुरी वृत्ति सर्वश्रेष्ठ वृत्ति नहीं मनुष्य की नहीं है। इस तरह से महाराज सर्वे भगवान दसों के जाए सर्वे संतो सबको आनंद सबको पहुंचे सर्वभूत हित तथा प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे संत होते हैं, कल्याण भी सबका हो सबका हो जाए कल्याण सबका उद्धार हो सबको तत्व ज्ञान हो सब भगवान के भक्त हो जाए सबका कल्याण हो ये उदार भाव है। अयंग निज परोवेति करना लघु तीर्थ साम ये हमारा है ये तुम्हारा अयंग निज परोवेति ये पर है, ये हमारा है, गंगा लुक तीर्थाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, उदार के तो सब पृथ्वी माता सब कुटुंब अपने कुटुंब सबको सुख पहुंचा, सबको आराम पहुंचा। दुर्योधन को सुयोधन कहते थे, बड़ा युधिष्ठिर दुर्योधन करना शब्द है, एक लड़की बहन उसमें दुशीला था, दुर्योधन था विश्वास था, नाम ऐसे ही थे, दुर्योधन कर रहा होता है सुयोधन ऐसा कहते थे। परंतु महाराज कितने दयालु, हार जीत हार स्वीकार कर ली युधिष्ठिर महाराज ने, वो कबर से खेलता था महाराज, शकुनी शकुनी थे सब चार ने, स्वरूप दास जी ने पांडव यश इंदु चंद्रिका में चार चौकड़ी चंडाल चौकड़ी, दुर्योधन दुशासन कर्ण और शकुनी ये चंडाल चौकड़ी चार ही, कर्ण में क्षमत नहीं होता अंधारा गर्म राज, ये कर्ण कहते ये काम ठीक नहीं, आओ शत्रु सामने लड़ो लड़ाई करो, धोखा नहीं देना है, शकुन धोखे में ही देता है, धोखा ही देता हो, सब देव का द्वारा मारा गया बेचारा। तो इस तरह से धर्मात बात है, हित हो जाए सब, वो सुख हो जाए सब, आराम से हो जाए। भीमसेन मतलब युधिष्ठिर महाराज है जो देखते दुर्योधन राज्य करता है, अच्छी बात करो ही आज, क्योंकि हम तो जुआ में हार गए, फिर इन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा कि वे संधि कर लो, पांच गांव भी दे दो, भगवान गए पहले एक ब्राह्मण गया फिर भगवान गए दूध का संधि कर लो, नहीं संधि नहीं होगी, दुर्योधन एक मिनट गया, दूसरा कह रहा भीम से महाराज युधिष्ठिर ये यीशु जी आदि कहते संधि कर लो, कहते संधि नहीं करेंगे हम तो युद्ध करेंगे, दुर्योधन जितनी बनी बहुत थी, उसमें भीष्म है द्रोण है कृपाचार्य है अभी अश्वत्थामा है, कितने कितने शूरवीर हमारे श्रावण है, कृपाचार्य अश्वत्थाम तिरुजी भी बता दें अब भी जीते, ऐसी बात है। तो इधर सब क्या चीज है भाई, धर्म के ऊपर जो स्थिर रहता है अपने कर्तव्य के ऊपर ठीक रहता है, वो धर्म का बल होता है सब बल से श्रेष्ठ, सब जितने तरी बात है सब बल से श्रेष्ठ। तो धर्म क्या है, पर ही तो सर धर्म नहीं भाई, सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी का हित हो जाए, भाइयों बहनों मौका है ये मनुष्य शरीर मिल गया है, घर में ही रहो तो सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका आदर सत्कार कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सब आराम से कैसे रहे, ये भाव रखो घर में, सबको सुख पहुंचाने का भाव रखो। कहते हैं तो भाव रहो तो दिन भर करो सेवा कोई हल नहीं, इसमें घाटा नहीं होगा, पर दिखता है सब ठीक होगा, पर हित सर धर्म नहीं भाई, इसी समय धर्म है नहीं, पर हित बस दिन के मन माही, दिन का जग दूर सुना है, इस वास्ते सबका हित कैसे हो तो सबकी सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से अपने पास जो कुछ है उससे सबका हित कैसे हो। सर्वभूत हिते रता, प्रीति चाहिए हित में, वितर में बात सब सबका हित हो जाए, सब कुछ मंगल हो जाए, सब युधिष्ठिर महाराज है, भीष्म जी महाराज है जो राज का काम करने के लिए मैं सब राज काम करूंगा, मैं ब्याह करूंगा नहीं, राजगति बैठूंगा नहीं और राज का काम सब करूंगा। तो जब तक दुर्योधन रहा तब चिंता थी, जब युधिष्ठिर राजगति बैठ गए विष्णु जी अब हमारा काम हो गया, अब चलेंगे, युधिष्ठिर राजगति बैठ गया अब हमारा काम हो गया, अब ठीक है, तब गए इच्छा मृत्यु थे अब ठीक है, अब चल जाएगा। जब तक युधिष्ठिर राजा नहीं बैठा तब तक था रखते थे सबका, ये कुछ दिन बाद ये क्या करेंगे कैसा करेंगे, सब भीषण बना करते थे काम बड़े विचित्र, पंडितों की बात हुई वो जला दिए, लफ करे में जला दिए, भीषण जो एकांत बैठ विचार करते क्या करना चाहिए, कोई जल गए हैं पांडव जला दिए, बड़े विचार करते थे, फिर पता लगा कि जीत है पांडव जीते, किसे पता लगा, वो तो दखलदार नहीं थी, ये चुपचाप चले गए महाराज। वो क्या हुआ कि लाखाग्रह बनाया ना, तो सबसे गुप्त बात थी, विदुर जी बड़ी नीति के थे, विदुर जी महाराज जानते थे। उन्होंने एक चूहा को भेजा, एक पिंजरे में चूहा भेजा युधिष्ठिर के पास। मतलब क्या, चूहा बिल खोदता है ना, तो बिल खोद रह सकते हो। मैंने इसको भेजा और ये सब पहुंचाने गया। वारणावत पर गए, मेला लगा, सब पशु आदि आएंगे, मेला लगा राज की तरफ से। तो एक बड़ा सुंदर मकान बनाया, बड़े बढ़िया राजाओं के रहने के लायक, बांस और शरण और लाख और तेल ये दे करके दीवाला बनाए। सब ही एक जगह चूल जगा दो, सब काम ठीक हो जाए एकदम। उसमें दूसरे महाराज को कहा ये राज के लिए सलाह पर हो। विदुर जी महाराज ने कहा तो ये सब पहुंचाने गए, विदुर जी भी साथ में गए। तो उसमें बताया मिलेच्छ भाषा से बोले विदुर जी महाराज, युधिष्ठिर जानते थे और मिलेच्छ भाषा जानते नहीं थे। कैसी बात है, चुपा भी भेज दिया, बात भी कह दी। तो उन्होंने जाकर देखा कुरेद करके मकान, तो बात ऐसी है। तो उसे पुरोचन नाम का एक था दरबार, वो उस दरबान था उसका, उसको पता था सभी। तो भीमसेन ने क्या कहा, रात्रि में कल था, कल लगेगी आग, ऐसे विचार था। पहले दिन ही अपना का किया कि वो दरवाजा का ताला लगा दिया और सब बजे को खोद करके रात्रि को सुरंग बना दी। उसमें भाइयों को और माँ को कहा आप चलो, कुंती माता चारों बेटों को सहित चली। भीमसेन ने जो कुबेरा करके चारों ऊपर चारों तरफ आग लगाई और कूदा था राम से, कूदा रहा पुरुष ने आग खोली, आग खुली आग खुली। अब आग नहीं मिल जाओ तो ताला लगा हुआ, भीतर भस्म हो गया। वो भीतर राजा शराब दे दी। रात्रि में बहुत दूर गए, प्यास लग गई, क्या कहे थक गए सभी। आगे नदी पर आदमी खड़ा था, विदुर जी महाराज भेजा हुआ, कह देखो मैं विदुर जी ने पत्र दिया है, बैठो हम पास कर देते। अगाड़ी गए तो हिडम्बा सुर रहता था वहां पर राक्षस, उसी हिडम्बा बहन थी। तो ये सब ही थक गए, तो जल पान से जाओ तो भीमसेन के मैं चल जाता हूँ। ये नींद आई बैठे बेचारे, रात में थकावट होगी, माँ भी थक गई, बेटा भी थक गई, सभी भीमसेन ने सेवा करी सभी। तो हिडम्बा वहां देखती रही, हिडम्बा सुर तो सोता था, बहन तो देखती। भीमसेन को देखा तो भाई मन खराब हो गया कि भीमसेन किसी से मेरा पति हो जाए। बस धमका फटकार दी, कुंती के पास हो गया तो सेवा कर, मेरी कृपा कर मेरे पास। मसूर बोला कि मनुष्य की गंध आती है, मनुष्य आएगा, मनुष्य लाओगे तो भोजन करोगे, समझ जाती मनुष्य को, मनुष्य आएगा पर उससे बेटा हुआ भीमसेन ने घटोत्कच, समझा हिडम्बा से भीमसेन ने बेटा हुआ घटोत्कच। बड़ा सूर भी हुआ महाराज, तंग कर दिया सबको। अर्जुन को मारने के लिए जो शक्ति दी थी इंद्र ने, वो शक्ति चलानी पड़ी। दुर्योधन ने कहा शक्ति चला रही, शक्ति मैंने अर्जुन के लिए रखी है, तो ये बच्चे तो ये रात रात में सब भंग कर देगा, जो बाण चलाओ पट फोड़ देगा, जब अंधा चलाओ पट फोड़ ऐसे खड़ा है अभी गया। कोई शस्त्र से चलाओ सब कोई, मैंने कहा ये तो मार देगा। तो शक्ति चलाई तो ऊपर आकाश में चला गया, आकाश में चला रहे बाण चला गए, लोग की तरफ लोग डंडों की तरफ बाण है सब बड़े बड़े मान चलाया मरा खूब। जब वो शक्ति चमचमाती देखी तो भेज देगा घटोत्कच ने का मौत होगी। तो इतना शरीर बढ़ाया मोटा भारी, जो कोई एक तिहाई कितनी सेना मर गई थी, हाथी घोड़ा पड़ते पड़ते पड़ते मार दिए। भागो भागो ऊपर से पड़ा ऐसे छोड़ दी, सब रोने लगे हमारे भी वीर भरा। भगवान कृष्ण आनंद मनाए, उस समय आनंद मना रहे, खुशी होती कि महाराज हमारा इतना शीर वीर मारा गया, आप खुशी आती है कि हमारा अर्जुन बच गया, हमारे बहुत बढ़िया कहा होगा, मर गया तो राक्षस मरा, अर्जुन बच गया, मेरे को नींद नहीं आती थी, भगवान के उनके पास वो शक्ति थी, उसको मोहित करके चलाने में बंद कर रखा मैंने, कभी अर्जुन बंद चला दे, अर्जुन चला दे, वो तो शक्ति मैंने एक मार दी, कृष्ण चलाते कृष्ण मानना ही पड़े, आज अच्छा काम हो गया, अर्जुन बच गया वो कोई परवाह नहीं है, खुशी हुई भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 25 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।